Următorul program este înregistrat și poate fi ascultat de către părinții de până la 55 de ani, numai cu acordul copiilor sau împreună cu familia. Genul programului: mix. Am glumit! E pentru toată lumea! Come on! Începe Kiss Kiss in the Mix! O nouă seară de back-to-back astăzi, pentru că, de fapt, nu suntem live, exact cum spuneam la început. Adică nu suntem live pentru că astăzi ne vedeți la Cronica Cărcătașilor, dacă aveți televizoarele deschise. Bine, ca majoritatea românilor la această oră stau cu televizoarele deschise pe Prima TV. În vreo jumătate de oră începe Cronica Cărcătașilor. O să ne vedeți acolo, DJ Anx și Onyx, astăzi împreună cu voi, înregistrați. Suntem la Cronica în câteva clipe, cum spunea și Olix, vom fi acolo îmbrăcați în armii, toată echipa Kiss FM de la Winter Kiss, pentru că astăzi dăm startul oficial al campaniei Winter Kiss, care începe săptămâna viitoare înaintea sărbătorilor. Așa încât noi acum suntem recorded, da? Începem cu Deep Central mixul din această seară, imediat ne întâlnim cu Alexandra Black împreună cu Tom Boxer, Obsession. Și vine și Nica Manera cu Mike Diamond, Thailanda. O grămadă de hituri mixate timp de 3 ore. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Just raise your hands tonight and feel the freedom, everything goes so right. I feel the rhythm, I need you here with me, 'cause music makes me free. Cause music makes me feel. Revolution pan Kiss FM wet. Mike Diamonds long side Nika Marina pan the place. La și 13 minute trecute de la începutul emisiunii noastre, vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in the Mix, sau altfel zis rubrica Podcast and More. Intrați pe kissfm.ro/kkm, avem acolo podcasturile la zi, adică emisiunile înregistrate, în așa fel încât să nu ne mai nebuniți pe Facebook sau pe numărul SMS-uri, de unde puteți lua piesele noastre mixate fără reclame de pe kissfm.ro/kkm. Cineva scria pe, în comentariile de pe KissFM/KKM că ar vrea emisiunea și fără vorbele noastre. Păi, dacă ar fi fără vorbele noastre, ar fi un simplu mix, ceea ce nu mai are niciun rost, de fapt. N-ar avea niciun fel de farmec să fie doar mixul. Mixurile le găsiți în cluburi, și așa în cluburi DJ-ii nu prea vorbesc, nu? Unde ar mai fi farmecul Kiss Kiss in the Mix? Barbra Streisand vine chiar acum, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Onyx. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. We'll be right back. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. still hot like fire. Kiss FM, we still climbing higher. Oh, and sell away is Zion. We'll never grow tired. Connects her in my ear. Chris Maia și Connector Steel, iar înainte am avut Ina Amazing, două piese foarte, foarte cunoscute de cei care ascultă Kiss Kiss in the Mix și nu numai. Când mă gândesc la piesa a lui Chris Maia și a lui Connector Steel, mi-aduc aminte de toți oamenii, de sutele de oameni de pe plaja din Costinești, care cântau pe piesa asta. Atunci când tăia muzica, Ovidiu era cu microfonul în față și toată lumea era da, foarte tare, o senzație foarte tare. Sper să facem la fel și începând din ajunul Crăciunului la Winter Kiss. Vă așteptăm pe pârtile acolo unde vom fi. O să aflați la momentul potrivit. Vă așteptăm să facem atmosferă. Atmosferă de iarnă la Winter Kiss, nebunie maximă. Să facem acolo concursuri, agitație, dansuri pe pârtie, cu clăpani în picioare, cu schiurile în spinare, de ce nu? Liviu și Tara chiar acum Dream With You. Imediat Roberto și Lara Beside You. Și Andreea Bănică împreună cu Doni. Samba, varianta Deepside DJ's Remix. DJ Young și Olix cu voi astăzi înregistrați până la 10. Ne vedeți în câteva minute live pe Prima TV la Cronica Cârcotașilor. Armata Kiss FM, Winter Kiss îmbrăcată Army, imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, noche de samba, de samba, de samba. Y mi chico que baila, que baila, que baila. Me dan todo su calor, su calor, su calor. Animándome. Pauză, ne întâlnim cu Bruno Mars, Jimmy Dub și Smiley. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The halls with music. Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss Remix, ne-am întors la mix exact cum v-am promis chiar acum. Bruno Mars, remixul Daniel Perreault US Remix la Just The Way You Are. După care ne întâlnim cu Jimmy Dub Monday, varianta Nigga Remix. Și apoi vine Smiley, Love Is For Free, DJ Jonesy Rework la Omorătorul de Radio Remix. Ucigașul de radio. Poreclit de Olix, Omorătorul de radiouri, foarte, foarte tare. Radio Killer Remix pentru Smiley, a treia piesă. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the mix. See your face. There's not a thing

burning inside my day. You're the girl of my dreams. I don't know what it means, but I know you'll be coming my way. So what if you're hot and I'm not? You'll see that I'm a funny guy. Won't make you cry. So be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You'll see that I'm a funny guy. Won't make you cry. So be mine, so be mine. For free la Kiss Kiss in the Mix. Imediat după ora 8 ne întâlnim cu Andra, Something New, DJ Young Remix pentru Something New, după care Sasha Lopez, All My People, versiunea Kiss FM, și Impact Moving Elements, Today, versiunea Kiss Kiss in the Mix. Revenim, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Down your chimney, through your radio. Happy Christmas, Kiss FM. Kiss la Mix, am trecut de ora 8 și ne-am întors la Mix. Andra începem, sau Andra începe ora cu Something New, DJ Young Remix. Ne vedeți la Cronica chiar acum. Chiar în acest moment suntem live la Cronica Cârcotașilor la Prima TV. Toată echipa Kiss FM de la Winter Kiss îmbrăcați Army. Dăm startul sezonului Winter Kiss 2010. Pregătiți, înarmați până în dinți să luăm cu asalt rezistența din munți. Așadar, dacă suntem live la Cronica, înseamnă că nu suntem live acum aici pe radio. Da, suntem înregistrați. Aseară am înregistrat emisiunea, trebuie să recunoaștem. Da, se poate și așa, adică tehnologia din ziua de azi. Dar nefiind live, nu avem dedicație astăzi. Adu Something New și apoi avem Sasha Lopez, All My People și Impact împreună cu Moving Elements, Today, Kiss Kiss in a Mix version. Dacă e miercuri, e weekend la noi. Bine, ok. Mai târziu sau în câteva minute vă spunem care sunt evenimentele și orașele în care ne găsiți în weekend. Până atunci, hai cu Andra. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is coming on tonight.

shivers down my suntem, ne ascultați înregistrați în această seară, pentru că suntem în direct la Cronica Cărcătașilor, dar urmează chiar acum rubrica noastră Agenda de weekend. Vineri, partidul Kiss FM începe ediția cu numărul 160. Ne vedem în Club Motiv Room din Craiova. Și tot vineri, DJ Young in the Mix în Piatra Neamț, în Club Scala, la o super petrecere până dimineața în zori. Iar sâmbătă, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Alba Iulia, în Club Alegria. De acolo o să și transmitem de la miezul 8 și până la 4 dimineața, live pe Kiss. Iar DJ Young, sâmbătă, în Câmpul Lung Moldovenesc, la un super party în aer liber, pe scenă. Rihanna vine chiar acum cu Only Girl in the World, după care Sava și Raluca ne aduc Love You. Și ne întâlnim și cu o piesă mai veche de la Alexander Bass și Liz, Drums, lansată de sigur la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Forget about the world.

Kiss Kiss Remix, Alexander Bass a fost împreună cu Liz Drums, o piesă pe care ați tot auzit-o în Fresh Top 40, topul de la Kiss FM, desigur prezentat sâmbătă de Șerban Huidu împreună cu DJ Almud de la ora 11. Piesa a fost number one, cred că toată vara ne-am săturat, am tot ascultat-o toată vara. Acum vine o piesă nouă-nouță pe care s-ar putea să o auziți în curând în Fresh Top 40. Voltage și Deep Side DJ sau Wanna Be Free. Imediat ne întâlnim și cu Andreea Bănică, Love in Brazil. După care noul single Alex, One Shot la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă, la Kiss. Tell me the A to the L, Alex. Productions bringing you me with a brand new smash hit. One shot. Single Alex, One Shot la Kiss Kiss in a Mix. Imediat după pauză, Xonia, Radio Killer și Dr. Cucio. Cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. Și ce-i dispoate, Will Smith. Delivering more hit music than Santa ever could. What? F*** you. Happy Christmas. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss in a Mix. Ne-am întors la mix. Stai un pic, DJ Young. Noi suntem acum în direct și pe radio, suntem în direct și la Cronică, la Prima TV. Nu mă, nu, aici suntem înregistrați de ieri, nu mai știi. Ah, bine, hai să dăm drumul la muzică. Kiss Kiss in the mix. I could always see the love inside your eyes. All right. I would feel so beautiful held in your arms. I would feel so beautiful held in your arms. Getting dark and the walls are so tight. lo más tierno que el campo me regaló. La tarde se ha puesto triste. La că suntem înregistrați și cred că e pe bune că e pentru prima dată când lăsăm toată piesa asta lungă de vreo 7 minute. În sfârșit am lăsat-o să o ascultați toată în întreaga ei splendoare la chestiile mici. Așa îi place lui Dr. Cucio să facă el melodii de câte un sfert de oră. El lucrează numai cu sfertul academic, cu treburi de genul ăsta. Dr. Cucio și Marta Bolanos, o piesă foarte tare pe care, desigur, tot noi am lansat-o astă vară la Kiss Kiss in a Mix, la Summer Kiss pe plajă și de atunci a devenit un mare hit și în România. La tarde se apuesto triste. Știi că eu tot spun la tarde se ha puesto triste, dar mi-a spus cineva că în spaniolă H-ul nu se pronunță. Da. E ca și când Arnold Schwarzenegger ar zice hasta la vista, baby! Hai să dăm o pauză aici! Happy Christmas, Kiss FM. Fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Sunt bărbat, nu sunt deloc complicat. Sunt relativ simplu, ce-am în inimă am și în minte. Spun deschis tot ce gândesc, mai puțin când vine vorba despre cele două cuvinte. Cuvintele alea două pe care ai vrea să le auzi într-una tu. Însă dacă nu ți le spun, nu înseamnă că nu, că nu. Și să știi că eu, eu încerc, dar nu prea reușesc. Cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Sunt bărbat, nu sunt genetic structurat să spun așa ceva, părerea mea. Și sunt convins că la fel s-a întâmplat și cu ăia dinaintea mea. Toți strămoșii mei au avut de vânat, de luptat, de inventat roata și becul și televizorul și geaca de piele cu ținte. Pe scurt, nu l-a stat capul la cele două cuvinte. Și să știi că eu, eu încerc, dar nu prea reușesc. Cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Și nu înțeleg de ce nu mi-acorzi credit nici măcar când unui câine care te iubește chiar dacă nu-ți vorbește. Pe bune nu știu ce vrei. E suficient să te uiți în ochii mei. Eu încerc, dar nu prea reușesc, nu. Cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Eu vreau să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Nu că pot. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Happy Christmas. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Gata, am terminat și cu piesa non-house la ora 9. Ne-am întors pentru încă 50 și ceva de minute de muzică neîntreruptă, muzică mixată la Kiss Kiss in the Mix with Alex and DJ Young. Alexandra Stan, chiar acum, Sexo Beat, Mr. Sexo Beat. O piesă din ce în ce mai cerută de toată lumea pe Facebook, pe Messenger, pe SMS-uri. Până și șeful Luca ne-a sunat să ne întrebe ce e asta, ce melodie e asta. A doua o să fie Hara și Kana, DJ Young și Aisa Remix. Și imediat vine Ina cu Sunny Zap, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.

Sun is up, gata, e momentul pentru agenda de weekend. Avem vineri începutul partidului Kiss FM, ediția cu numărul 160. Olic și Dan Fințescu împreună cu colegii noștri de la Craiova vă dăm întâlnire în Motiv Room din Craiova. Iar tot vineri, tot vineri DJ Young in the Mix în Piatra Neamț, în Club Scala, la o mega petrecere Till the Morning Light. Sâmbătă, partidul Kiss FM este în Club Alegria din Alba Iulia, transmitem live de acolo. Iar sâmbătă DJ Young în Câmpul Lung Moldovenesc, la un party în aer liber. Yes, sir.

Kiss in the Mix, Eminem a fost împreună cu Rihanna, Love the Way You Lie. Nu uitați, în fiecare dimineață vă întâlniți la Cronica Cârcotașilor cu Grinch. Îi puteți scrie pe kissfm.ro/grinch, lăsați scrisori acolo. Dacă n-ai ascultat decât Kiss FM în toată această perioadă, scrie-i moșului pe, sau de fapt nu moșului, ci Grinchului, pe kissfm.ro/grinch și ești premiat. Spiritul Cârcotaș al Crăciunului, cadouri haioase pentru ascultătorii obraznici. Vă întâlniți așadar cu Mișu Găinușă sub formă de Grinch în fiecare dimineață. Continuăm mixul! Caro Emerald, All Night Like This, la Kiss Kiss in the Mix. Give me some more now. Move that body, baby. Show me what you're working with now. Shake. This is the sound of love. When a human nature feels the sound, we'll tear it down, then justify. Yo, party people, Dumbalan, Justify Sex. Ne întâlnim cu o super piesă în cele ce urmează. O piesă nouă-năuță și o primă colaborare între David Guetta și Rihanna. Piesa se numește Who's the Chick și avem, desigur, ca de obicei, David Guetta, Beep Me, I'm Famous Remix. Lasă-mă zi, David Guetta, Fuck Me, I'm Famous Remix pentru Who's That Chick. Am înțeles că ne cenzurează colegii noștri când montează această emisiune, deci oricum degeaba zicem fuck, că o să cenzureze, nu? Adică tot noi. Pedro Casanova, Invite Sandrea, Selfish Love, varianta Gregor Salto Remix, care a devenit aproape varianta oficială, cel puțin în România, o să fie a doua piesă. Ne întâlnim și cu Felipe Gitana, PMP Remix. Și Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito. Patru piese, patru super hituri Kiss FM și Kiss Kiss Remix pe care le-ați auzit pentru prima dată aici la Kiss Kiss Remix. Încep chiar acum. Atenție, radio-ul mai tare. Piesa asta de la David Guetta și Rihanna sună foarte, foarte, foarte bine. Who's That Chick? David Guetta, Fuck Me, I'm Famous Remix. You and me, and I don't want nobody else.

Kiss Remix, Narcotic Sound și Christian D. Dansa Bonito încheie emisiunea de astăzi. Probabil încă ne vedeți la Cronică, pentru că nu e chiar ora 10 încă. Vă salutăm de acolo, din public, de la Cronica Cârcotajilor. Astăzi am fost înregistrați. Vă facem cu mâna din platoul unde echipa Winter Kiss a fost îmbrăcată în haine de război, pentru că începem operațiunea Inglorious Clubbers la munte. Începem anul 2 de... de Winter Kiss. Anul trecut a fost primul an, acum deja avem experiență. Ne place și mai mult zăpada, mie mai puțin, eu sunt mai cu vara așa, dar DJ Young și ceilalți colegi, ei sunt cu iarna în sânge. Sigur, și mai ales cu vinul roșu fier tot în sânge. O seară excelentă vă dorim. Marian Boba vine alături de voi în câteva momente. Mâine de la 7 seara luăm de la capăt la Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olex. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Mâine stăm live, nu? Mâine live, live, soto. Happy holidays, everybody! Happy holidays! Kiss FM.